Ja, de W van woningen, dat is vrij simpel. We hebben daar in de Heijstraat. En toen we daar weggebombardeerd zijn, hebben we even op de Terheidense weg nummer 23 gewoond. Ja, dat was laatst aangewezen. Ja. Ja. Het was erg klein. Voor 9 mensen werden we erin gepropt. En toen dan het terrein op de Machtel van Rotselaarstraat. Wat dan? Ik ben hier op inhaken, drink maar 10. Op de ruiten. Glasgordijnen geschilderd, maar we konden geen gordijnen kopen. Wat dat? De winkel. Is gebeurd. Ja, dat kan. Ik kan me wel voorstellen hoor, maar... Waarom staan hier de gordijnen zo? Dit was de slaapkamer van de meisjes. En dit was de slaapkamer van pa en ma. En dit was eigenlijk het kantoortje wat antieke toegewezen werd. En dit was... De voorkamer. De voorkamer. De goede kamer waar je echt alleen maar zondags in kwam. Of bij je werkelijk feestelijk heen. En ik kan me nog goed herinneren dat we daar van die groene jaloezieën hadden. Ja. Die dan iedere keer afgehaald werden. En ging papa dan iedere keer stuk voor stuk allemaal keurig aan het verven was. Ja. Er zit er nog één heel gek ding aan deze foto. Dat in de bijna donker is en het buitenkant ligt. Onze papa die was verschrikkelijk attent op stroomverbruik. Maar als wij om 9 uur naar bed moesten, dan ging ik eigenlijk nog stiekem gekke dingen doen. Nu heb ik deze foto, die heb ik afgedrukt met een zaklantaarn. Belicht met een zaklantaarn. En daarom zie je dus hier als middelpunt. Ja, en daar wordt hij zwakker. Toen hij genomen werd? He? Met een stoel. Nee, met een stoel. Dat wil ik afdrukken. Ja, want dan kon hij zien dat je nog niet naar bed was en dan kon je niet tegen. Ja. En heeft mijn zaklantaarn afgedrukt, maar datzelfde zwart waar je hier op ziet, dat is gewoon door die zaklantaarn. Ja. Dat was het centrum. Ja. Nou, en dan moet ik ook nog wat vertellen dat ik daarachter bij jullie vader, dat was misschien een jaar of 10, iedere zondagmiddag kwam, want dan had hij een jongen bij. Dan moest hij dan afslijpen en dan moest ik komen luisteren of hij de goede toon had. Ja, maar wij hebben jouw oren ook moeten gebruiken toen wij die klokken gemaakt hadden. Ja, want wij werden gehoordoof. Als je alsmaar die klokken moest gaan stemmen, dan komt het begin, dan ging het goed. Maar als je daar een poosje mee bezig bent, dan ga je doof worden. En toen heeft hij jouw absoluut gehoor eigenlijk gebruikt om onze klokken te kunnen stellen. Zondagmiddag ging ik naartoe om die klokken. Om die klokken te horen onze klokken. Ik kan luisteren. Nee, maar het heeft papa wel een bril gekost, hè, dat klokkenspel maken. Ja, dat weet ik nog goed. Met dat ijzersvlijfsel wat op zijn bril vastzit. Had jullie daar nooit op de Macht dat Rotselaarstraat gestaan? Dat is ook vooral. Had jullie daar een nieuw? Dat is toch gewoon